2, 3, 14, 15 centimetri, tocuri vrea să facă vraiște. E din Constanța, ca ea n-a văzut stanța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă des. Nu-i Antonia sau Polina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici culina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mii petrec până când soarele răsare. Mi-a zis că poate într-o zi o să-mi arate. I-am dat dreptate că prea l-avea pe poate. I-am zis mă cheamă grasă, tu ești una din aristocrat. S-a uitat rom, mi-a zis că trebuie să fug, că să ajung acasă mamă, ferița hop în două. De fapt troiam mai mult, adevărul-i crud. Domnișoara asta m-a băgat la balamut. Și Roma arde grande, acum e venti. Tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca se joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tot ce și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când îl lasă seara, te bucurești de Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe două. M-am îmbrăcat frumos, s-a surdat cu ghetele. Și-a ca pe ochi, ochelarii vom muri. Buza strâmbă să nu uităm scobitorile. Într-un club o să moară șmecherii. Cine-s fetele, le invit lângă mine. Mele zic, baby, lasă sentimentele. Sex direct, eu nu vreau sofisticatele. Barman de cu arcoalele. Că-mi am lăsat nevastea ca să goalele. DJ, deși tu cu piesele. Vreau fetele pe box să le sară poalele. Vai ce-mi place, fetele nebunele pe mese putoace. Cele mai place, băieții mâinile sus, iar fetele-i place. Și când îl lasă seara, te bucurești în Timișoara.